أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة النساء دو جرشم نمبر آيات دي ده جه ربط ده ما قبل سرفجي كده ده مخي خودي اتمان و ده شزو حقوق بيان دله پا مهر كي هم چا ده نکاة كي براتي پا مراس كي هم نو حال تا ده مراس آغا يو لسم نمبر آيات چو شپرم نمبر حكم ده پش بيان سوي و چو ولده شوزو تا چه دی دی تا پا میراس کسونه برخور که ولکیج او ناری نو تا لیت ذکری مثل حدی الانثیین دا ناری ندا پاره دوغنه برخور که ولکیج لکه دا دوو شوزو دا یعنی دا برخ دو چند دو دا اغا متعلق دا آیاتی دا غصر چه تعلق لری نو دا تعلق دا عام مفسرین چه دا غی ترجمه چه دا وسکی دا عام خلق پرزو قوم لنده مختصره دا اغا دادا بلا اصلی دا محققین و مفسرون رحمت الله علیهم ترجمه دا اول بیده جا عام و مفسرون پر رقم مانی ووی چه زین شدی رسول الله صلی الله علیه و سلام ترا حاضر سولی برای داست یا درخواست ورانده که ولالا پاک فاق آیت کریمه کلتا ویلی دی چه دا نارینه برخ دا شوز دا چند دا نو ته د نارینه واسو طاقت ته وګوره زورور دی ګټه کولی سي موږ خو محتاج وي ګټه نسو کولی عاجز وي چې کس چې زموږ برخه دو چنده وای او د نارینه هغې نیمه یو دی خو بیا بیا وګټې بیا بیا وګټې بیا بیا وګټې نو الله عز وجل دغه آیت کریمه نازل کړي ته دغه مطابق زه دا ترجمه راوایم چې دا ځینو ښځو دغسې خواست وکړي چې برخه خو اصلي باید زما هغې دو چنده وای چې عاجز یم محتاج یم دی خو چې دی ګټندویه دی ځې تجارت وکړي بله وکړي بله به وکړي الا فك من عقيدة سورتواي ولا تتمنوا تسي تمنا مكوي دا خطاب عامكي نا يواز دا چه دا شوز تخطاب دي ناري نو تا گرد كي ولا تتمنوا تسي تمنا وخواهش مكوي ما دا حقت فضل چه فزيلت ور کردي الله الا فك فزيلت منا زيادتو بي ور کردي الا فك بهي پا اغش سر بعضكم وزينو تستسي لك دا ناري نا على بعض پرزینو نور باندې لکه دا ښځینه تاسو دا کار ولې کوئ چې الله تعالی وایي چا ته څه فضیلت و زیاتو پر ابل واکي دا بل نه وایي دغه رقم جمع تراکي دا کار مه کوئ ولې الله چې دا کار کړی دی نو عذ بالله ظلمان یې کړی دی خو دا دا حکمت پکښې کې دخیل دی خو موږ مخکې یو حکمت یې موږ دا ووایه چې دا نارینه حوایج اصلي ډېر دي سیری ته خپل ضرورت ته د بنیه ګوره د ده ضرورتو ته نه ګوره چې یو عالم مشکلات په ده پیسې چې د عیال نه فقه پر دې فرض ده که پر ده خو پر ده فرض ده د ده غاړې په بندې دي کېنه ورکول ته خپله د دغه ښځې نه فقه چې وي کې پر ده مېړه نه ده فرض کالی نه دي پر فرض د کور بودباس ځای نه دي پر فرض دا هم دي دا غره کم د میلمنو امدرت چې ځي ورځي خو دا خرچېم د ده غاړې دي کنه حتی د ماینه میلمنه چې راسي د ده پر اوږه باندې یو داسې بل بیا دی مصروفیتونه څونه لري د جهاد عمر د ده پر غاړه باندې دي یا به خپله د مثال په طور ادې وتری وي خو کسب یې کریاب دی دوکان یې کریاب دی که د بل اکمال کوه خو هغه هم پر ده باندې سي نو دا شیان اکثره په دې پسې اړه لري خو دا زموږ د بندګي سوچ مطابق یو حکمت موږ بیان کړي کنه کېدای سي الله عز وجل په دې کې سل نور حکمتونه لري نو الله ته دا تمنا ولیکي دا کار خو ناکمه نه دي کړي اټکلي مطار نه دي ورغورځول سوي چې بس دا داسې دا داسې سي دا بل ویه کې شي زما غره کمه نو الله ولا تتمنوا تستمنى مكوي ما ده غشي فقدل چې زیاتو کړی دی الله الله پاک به په غشي سره بعض کوم وزینو تستیس چې ناری نه دی علا بعض پر زینو نورو باندې پسیون علاوه لرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نارنه ولرخو نصیب برخه ده مما ده اغا مالس اکتسبو چه دیه کسب کرده دی تو خو برخه ده اغا سده چه دیه کسب کرده ولی نسای شوز لره نصیب برخه ده مما ده اغا سخ اکتسب نه چه دیه کسب کرده دلتا ده نر پا بارکیم اکتسبو ذکر سو ده شزی پا بارکیم اکتسب نه ذکر سو کسبی ذکر کرده مراد استعداد ده معنا سبب ذکر کرده ده مراد زنی اغا سوک ده اغا مسبب ده چا هغه د دوی دغه مسبب یې هم ذکر کړی دی سبب یې هم راځي څه معنا یو کار ته به دوه نفره ودرو یو نر دی یوه ښځه ده دا نر څونه کار کوي څونه کسب کوي ښځه څونه کار کوي ښځه د نر سره مساوي کار کولی شي دلته به غالب په لاس ورکوه او ګیره به خښته کړو چې ونه څه خښتي وایي چې نر غرمې ته څه وایي دا څه وایي خدای خبر چی شګر سره مشدي نو دلته د کسب څخه مراد هغه استعداد دی الله وایي چې دا کسب خو پر استعداد را بنا دی استعداد هغه د انسان صلاحیت و قوت چې دی چې اولته په کسب کې د دوی فرق سره سته خو استعداد کې فرق سته نو دلته مراد څوک دی کسب ذکر سوی هم څوک دی کسب ذکر سوی دی مراد یې څوک دی مراد یې استعداد دی هغه طاقت دی نو الله وایي نر ته ما برخه ورکړې ده مما د هغه څه اکتسبو چې دوی کسب کړدي یعنی مما استعدو د هغه وجه چې هده یې استعداد لري ده نر خپل استعداد برخه وړي وللنساء نصیب او ښځو له برخه ده مما د هغه څه اکتسب نه چې دوی کسب کړي یعنی مما استعد نه د هغه څه چې هده یې استعداد لري هر ورته د خپل استعداد مطابق ورکړ سوی دی موږ به یو بل نمونه مثال کښېږدو پر سترخان باندې مثال په تور غوښه پرتی دی یو سړی وی شي یو د درو کالو الک ناشتی د بل غټ پهلوان ناشتی وس برته دغه سره برخه ور وی شي چا د پهلوان برخه ودا کښې ته مرګه خو هغه د غونه خوړای نه سي ځای کوي اگر سره غورځي یا ډوډۍ د سره وی شي نو ډوډۍ ته دغه نه قدر کړی چې د استعداد لري از موله یې خوړلای شي اره و تخپل د مطابق نه دسې بنه چې برا یا ګورو چې مسایور اره را خوغه ته چې دغه استعداد نه لري نه دی دا ویش ګر چې د په لاس کې یعنی خپل مال می دیږي ویشم هغه دی خلک سنجي کدای خیر و خیرات چې کی کوټي حساب نه کی وای دا هغه سره په کوټ کې ولس نه پاره ولس نه پاره دا بل دوه نه پاره دی نو خو دې برخه وکټو کې شنی دی چې ور لیږي شادي هغه تر کې برخه وای چې ما شم خورم شوروا سره باندې کې چې ولا خو نو ورسیر استعداد مراعت دی نو ګوره الله څنګه ورته چې نر خپل دی استعداد مطابق کړی خو د دې استعداد دغه نه زوره ور دی معنا پر د باندې جر بو جن باندې دی پورته کوي ستا استعداد کمزوري دی نو ترجمه ته بیا متوجه است خبره اگر په د اکتسبو اکتسب نه کده چې دا ذکر سیوی دی مراجعه لکه کسب چې چاره بنا کیږي کسب پر هغه استعداد او طاقت را بنا کیږي نو ذکر کړه کسب دی دا مجازونه نو ډیر کیږي بر په کتابو کې بیانیږي چې ته مجاز سو دی ذکر سو یو شی چې شي ځنی مراجعه بل شی ځنی مراجعه نو کسب به ذکر کړه دا مسبب دی مراجعه هغه سبب چې هغه استعداد دی د رجال نه رنول رخ نصیب برخه د مما د هغه څه اکتسبو چې دوی استعداد لري ولی نساء شذ لر نصیب برخه د مما د هغه څه اکتسب نه چې دوی استعداد لري پس یو نه الله څور توي دا کار خه منع کړ چې یو د بل د برخه تقاضا مکوي نو څه وکي واسال الله من فضله واسال تس سوال وکي الله د الله څخه من فضله د مهرباني څه ده د الله خزانه لږ نو د دې پر ځای چې ته دا وایې چې الله پاک ماته د نر برخه راکړه د نر برخه ولې دونه ډبله ده خو دې سوې چې الله پاک ستا د خزانو څخه په دې کې برکت راواچ خو دا نه څه وغواړه ته سوې یو د بل برخه غواړې کله یې په خبره پوهېږي واسألو تسي غشتنا وكي الله هذا ألا سخ من فضله ومن فضله وده كرمه وده إحسانه تعالى إن الله كان بكل شيء عليما ففاك هذا جملة وراتل إن الله بشك الله كان دي بكل شيء في هر شيء سره عليما خبردار دي برا خبردار دي ندار تقسيم شاء الله التكري دي تجد ذكري مثل حج الأنسيين دا علم پر بنيادي ما دا داس أتكري تقسيم ندي چه يوصري پور غرس بلا فكر ني ورتوها لي الله عز وجل هر شيء دخل تدبير پر بنياد بانجكي نفجيك الله وزما علم ما پكار أتشو ولي دي ديس ندي چه بعلم دا كار سويدي مهله پښتو ته منایو مکوي دا لو تعالی د حکمت لکه چې مثال په تور لکه سر غړونه چې بارانو کوي په خبره تي سو په دې لاسه دا غایت په ترجمه دا پر کوم بنیاد باندې شو عام مفسرین رحمت الله علیهم د خلقو د دماغ مطابق دا غس کې خدا په خپل ځان کې مسمه ترجمه ده بل تحقیقی ترجمه ده هغه دا ده مفسرین رحمت الله علیهم وای واخبل ام سلمہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم ترا حاضر سره دام دغه آیات سره اړه لري چې مخکې تر سعودي ولسم نمبر چې د نر برخه د شزې د چاند ده نو مسلمان رضی الله عنها ویل باره ول عرباک و نرت گور دونه پزیلت ور کری دوی زمج دوی برخی ده ده یوازی کیشو منه خود ده برخی زمج ده برخی دو چند ده ده یو پزیلت ده غره کم نور پزیلتون هم لری وزگوره په نارینه وو کې انبیا سته یو لکو څلیرویشت زره نبیان چې چرسېږي په ښځو کې به یوه نبي څوک پیش کړي چې یوه دانه ښځه پکښې نبي چرسېږي ټول انبیا چې هغه څیز کې دا نارینه دي نو دغه د نبوت بوج لږ بوج دی بابا چې یو خر اصلاح کوی نه پسې په قسم خدای در وکړي دا چې ته دی د پلار د نیکه د جینه را اړی بلی مسلمان کوي دا څه کار دی دا بل څوک کولی شي دا د نبی غوندې عزم غواړي دا دغو نه قدر طاقت غواړي چې د غره رقم غیرت او عزم ورسره وي نو دا خو دا نشي کولی نو برای د څه دپاره دا وویل ول الله داسې کړي چې ګوره د نر فضیلت هغه دی د شاهدي په ځای کې هم دغه رقم دی د نر یوه نر شاهدي چې د پره پره شاهدي ده یوه ښځه که راسې د دې شاهدي پره بلل کېږي دا نیمه ده وه یوه بله در سره پیدا که بره د یوه ځای نیسي د دغه قسمه فضیلتونه کش چې موږ هم نه راهن وای کیش چې موږ هم نه راهن وای برای به دغه رقم ښه فضیلتونه په موږ کې مو لکه په نارینه وو کې دا یو شانی نزول چې دا یوه قصه وه د ام سلمې رضی الله عنها یوه نبی علیه السلام ته د نر د فضیلت پیش کړي او په هغه آیات کې چې په میراث کې دي مثلا نور فضیلتونه لکه د شاهدي په مسله کې هغه دي وایي د یو نر دوې ښځې د یوه نر په ځای کې هدي چلیږي نو کیش چې موږ نه راهن وای دا تمنا یې پیش کړه بله قصه دا وه د بلې ښځې ده نبی علیه السلام ته راغله ول یا رسول الله دا د نر دغه چې د حصه او برخه په میراث کې د ښځو د چنده ده نو دا برخه چې دلته د چنده سوره شهیدی ته چې راسه دغه رقم نر زموږ د چنده دی زموږ د دوه ښځو شهیدی دی یو نر شهیدی سره تول خیږي نو په آخرت کې به هم دغه رقم وي په آخرت کې به هم دغه سیده چې کوم لمونځ کړی دی دته به مثال الله دوه درجه ورکړي موږ چې لمونځ کړی دی الله به یوه درجه راته راکړي د چې کوم جهاد معنا یا روژه یا بل یا حج یا عمره هر عبادت چې کړی دي نو ثوابونه هم دغه رقم دي نو هغه به هم دغه شانې دا یې بل سوال دلته پیش کړي آخره کې پر چا راقیاس کړي د دنیا پر عمرو باندې راقیاس کړي چې نو هلته به هم دا ثوابونه نیمی نیمی زموږ برخې به نیمی نیمی د نارینهو دا به پره پرای لکه په دې دنیا کې دا دواړې واقعې چې وې دغه آیت کریمه نازل شو دا چې نازل شو دا د دې دواړو واقعو دپاره په دې آیات کې پوره جواب دی نو څنګه د هغه دپاره مخکې د مقدمې په شکل باندې یو خبره زه کوم دلته ما فضل الله تعالی فضیلت ورکړي دا فضیلت هلته کتاب ویشي برای فضیلت درې قسمه دي تس کېدای سي متوجه سي خبرې ته یو څوک چې بل فضیلت لري دا فضیلتونه څو دي درې قسمه یو قسم هغه دی یو سړی پر بل افضل دی ښه دی د ده په اختیار نه دی ده بی اختیار دی مثلا ډیر شایسته صورت علاوه کړی دی نو خدای پر بل بدرنګ باندې بیا دی دا بیواری د په خپل لاس کړی دی دا موهوبې دی معنا د الله د طرفه یو هیبت ورکول کړی سوی ده نو دا مثال تیس په د اشکال او په شایست کې واوري دی کنه نو دا غره کم د نر ته چې د دوې برخې ورکول سوی د دوې د ښځې دوې برخې د نر یوه برخه ځینې جوړیږي دا نر په خپل لاس کړی دی خدا به الله کړی په دې کې د دې اختیار دی خو عین لکه هغه شایس چې الله پاک چاته ورکړي بل چې نه ورکړي ته خو د دې اختیار وتلی دی خو موهوبې دی نو دا چې د نر شایدي پره شایدي بلل کېږي د یوې ښځې دا نیمه ده چې بل ملګری نه کړي هغه وخت نه پره کېږي دا نر په خپل لاس کړی دی خو الله پاک دغه رقم کړی دی خدا ام موهوبې سو که نه سو یا په نرانو کې نبیان راځي په ښځو کې نبیان نه راځي دا اوس نر په خپل لاس کړی دی دا خو الله کړی دی دا خو دغه سې موهوبې شیان دي فضیلت دی په نر کې موجود دی په ښځو کې نشته دا الله پاک د خپلې هبې د لارې کړی دی نر په ځان خبر نه دی خو الله د استعداد ورته ورکړی دی دا فضیلتونه یې ورکړي بیا خپله په نرانو کې راسه انسانان به سوی چا ته حساب معلوم دی د آدم علیه السلام چې ونه سي بیا در قیامت پورې یو رب ته معلوم دی بل چاته نه معلومیږي مګر نبیان یو لکو څلیرویشت زره دي نو اوس به اریو دغه تقاضا کوي چې خدای ما نبی کړ خدا فضیلت دی هغه سړي ته ورکړی دی هغه نبی کېږي دا بل نه نبی کېږي چې زر پر یو ځای کې دی یو نبی ځای نه وي نو خدا به دی وای برای نو محمد علیه السلام نبی دی زه دغه نه غټ شیخ هم دغه نه درسونه مې کړی دي نو زه څه وخت نبی کېږم ته دې کیسې ته وګوره هغه ته وګوره ډېره سره لیرې ده هغه فضیلت موهوبې دی ته خو ایله د ځانه څه تقاضا ویدي چې کوي نو دا یو قسم فضیلت دی چې د الله په هبه پسې اړه لري د نر د خالت نسته پکښې کې دا یو بل فضیلت بیا دا دی چې هغه خاص کسبي دی په کسب سره کېږي د انسان په اختیار کې دی هغه لکه کوم لکه د آخرت ثوابونه د آخرت ثوابونه چې دي نو چې ډېر لمونځونه کوي ډېر ثوابونه دي خو الله یې وعده کړی دی وهم چې لږه کوي نو خو لږ ثوابونه دي په دې مضمون تاسو پوهیږئ دا په کسب شي اړه لري په مسابقه کې دی نه راغلی چې ګر ثوابونه یې وګټله یو چې دی د مثال په طور پر ځي لمونځ خو بېرګسره نه قضا کوي د ورځې څو نفلونه کوي څو تسبیحات وایي څو تلاوت کوي دا ګرده ثوابونه ګټي بل خوراکۍ چا پر ځي پر راورسي نو ډېر چې دا رقم دی چې دا پر ځي ورسي بره وایي ما ته دغو نه ثوابونه راکړه لکه هغه کدایس په خبر زما ته سپیږ په داسه وګو کې پارک سره ستا ک نه سپک شه ولی پر چی شي بنادي پر کسب باندې بنادي کسب هم تر اختیار لاندې دینو دا دا ام په زیلات سو ایو سره پر بل باندې لري خو په اختیار غټلې دي کوشش د غونه کړې دي وخت یې ور کړې دي بدخابی وړې ده دا یو یو خاص مو هو بیسو د نر کسب اس دخل نه پکښ لري بل خاص کسب بیسو چې هغه د نر په اعمالو تر لاسه کیږي په خبر پوسو په هیبت شي نه ده دا چې دوه سره جلا کړه په دا مابینځ کې یو بل شی په زیلت شته هغه چې دوی اصلي خو دوی وهبې مګر کسبونو کې اړه پکښې کې لري هغه بیا لکه دغه د ولایت درجې چې دي د انسانان ګرده د ولایت په درجو کې د الله سره برابر دي پر یوه کشفیات کې چې سترګې پټې کې د جزای د مثال په طور پارزه کې ولغزنۍ ویني هرات ویني دا رقم سپي اختیار کې هم نه ده خو یو وخت الله دا په زیلت ورکي دا بل په عمر کې د جزای بل شی نه دي لیدلی کدایس په مضمون پوهیږي یو دا رقم د مثال په تور دیس کار چې انسان ورته عاجز وي انسان ورته عاجز وي لکه د مثال په تور په دا کرامات کې دا اولیاء سره کوم رقم کرامات نقل سیوي دي مثلا هغه د نبی علیه السلام دوه صحابه کرام د ده سره ناست شپه هم د ورځې و تاریکه و باراني رقم هوا و مجلس یې نو کې ورسره ورسو چې راوته خو تاریکه و لارې نه لیدل د دا یوه لکړې رڼا بره شروع کړه لکه بطری چی ولی لکاره و رونه نه بیٹلی پکشی که نسو بله بله و نه بله و رونه یا که ولی که ولی برا چه ده دی کورو تلاری سر جلاس ده بلا کردیم برا رونه شروع کرد خوز دای و کرامتی پا احاجیس ثابتی این کار زنی کیجنه نو دا چه دید برا ده من پا داغ کرامت کی چه دی آغا اعمال هم ال تدخیل ده که دایش پا خبر پویری دا کرامت ارچا پر راس کار کیجن دا چه دید اعمال صالحه کیه دا دا الله و تعالی دا امور التزام کری دا الله عز و جل رحمت پر جوش بارا راسی چه پر جوش راسی بارا ده پر لاز داغ از خارق العاده شانش کار کیش نور رو تا عجزیم ابل یم کی دا غره کم نک عمل کی نک یا غیم کی مگر داغه په بار کی دا الله غ در رحمت توجه ذات سوی نی داغه پر لاس نک شکار نو داغه د کرامت درجه دا پر اعمال را بنا کی خو بیا ام موهوبه دی و چاته الله ور کی و چاته نه ور کی کدا اسم په خبره تش په دلی است نو چې درې قسم شیان سول په زائل یو هغه په زائل سو چې د انسان تر اختیار او تل فقط موهوبه بل هغه قسم په زائل سو چې هغه ټول پر کسب باندې بنا دي هیڅ به واچ نه ده دریم هغه دي چې موهوبه خو دي خو بیا بنا پر چا باندې ده د انسان کسب او کوشش اړه په شي کې لري لکه اعمال صالحه باندې د ولایت درجه را بنا کېدل هغه ولایت ورکول خو به د الله د طرف څخه دي منځونه ګرځ کوي دا یو ته لا پاک هغه توجه کوي هغه د ولایت او کرامات احسان پر کې پرابل نه کوي ته بل غیر نوجه قبول دی مگر خو نه پر کی نو دا الله تعالی عطا ده مگر خو بنیاجه پر هغه دی یو فاسق په نیم کرامت رو شکار کی هیڅ امکان نه لري چې شکار راځي سي خو دي خو کیسه به نه دی کړی نو دا درې درجه چې موږ زده کړلې او غو شان نزول مو په نظر کې سو چې اجن شو زده ته قضا کول چې لکه ز ام نر وای بار بدار کم سی وای زین بیا دا ویل چې د زموږ شان دلته سره نیمه جنو د اخرت ثوابونه به مو نیمه تیز ګوري د ګور د جوابونه الله پاک وسوکی په دای و آیات کې د ټول خلکو غشتنی پر مخ کې تفسیر ما د تیر رسو وس بیا ورته وګوري څنګه وای ولا تتمنوا علاوه تیز غشتنه مکوي کنر یاس که شز یاس ټول ته خطاب ما د حق شي فضل چې بهتري ور کړی د زیاتو ور کړی دی الله الله پاک به هی فاغسر بعضکم وزنو تستسی علی بعض پرزنو نور الله چې وزنو ته پرزنو برتري ور کړی د لکای به شز د میراث مبارک ور بل کښ چې موږ ام نران وای دا نر توب دی انسان په اختیار دی نو ته څه غوښتره کښ کښ چې زم نر وای الله پاک دا ته منع مکو یا خپل خاص په نارینه و کې راسه دا یو نارینه نبی دی دا بل نه دی نبی نو ته دا غوښتره کولای شي چې زم کښ چې نبی وای الله دا خو نو ما دا په زیارت ور کړی ګوره دا هغه موهوبی یاد کړی چې د انسان اختیار اس اړه پکښی کې نه لري او ته برا چې زم دره کومه معنا د شی زما سره وای دا نو دا تمنوي به ځای دی ولا تتمنوا غشتنه مکوي ما دا هغه خو یو فقط الله چې بهتري ور کړی دا الله الله پاک به په هغه سره بعد کوم بعضه تسسی على بعض الفرزون نور ول دا موهوبی دی انسان په اختیار کې نه دی الله چې ور کړی دی حکمت پر بنیاد ور کړی دی نو هغه حکمت خو ته نه ځای لوري دا ما بین درجه ترالو دا دا کسبی درجه ته هغه بل قسم ته خاص کسبی فضیلتونه چې انسان په خپل لاس کوي دا هغه په باره کې ترالی علاقه څنګه ورته وایي لرجال نصیب مما اکتسبو دا د هغه ښځې خبره برالم په آخرت کې به مو نوم ثوابونه نیمی د ده پر لمانځه چې الله څونه ثواب ورکوي زما ته به نو چې زه هغه لمونځ وکړم ماته به نیمی راکوي نو الله پاک وایي په دې کسبي شیانو کې چې دی بالکل زما په حضور کې برابر یاست که ته لمنځونه راوړې تا ته په زیلت او ثواب درکوم کېدنر راوړې نرتې ورکوم که ته روژې راوړې هغه ته ورکوم او هغه ته هم ورکوم په دې سره برابر یاست یو تر بل ولرجال لرجال نارېلو نصیب برخه ده د چا څخه د مما ترجمې ته به نو پر دې تفسیر متوجه سي من اجر ما د من دا اول میم چې دی او دا بل میم دا خو اصلي د من تور دی په دې بل میم کې هغه نون پټ شوی دی میم ما ته نه جوړ شوی دی نو من اجر ما د ثواب څخه ما د هغه اعمالو دا ما د اعمالو څه عبارت شو دا من په مابین کې اجر ورولوي دی د ثواب څخه د هغه اعمالو اکتسبو چې دوی یې کسب کړی دی دی چې کوم کسب د اعمالو کې روژې نیسي که جهاد کې که حج کې دا هغه د ثواب دل خپله برخه ده الله یې نه ځینې ګرځي وللنساء ښځو لره نصیب برخه ده مما یعنی من اجر د اجر ما د هغه عمل اکتسبنا چې دوی یې کسب کړی په دغه شي کې به سره برابر یاست په هغه کې تمنا پیدا نه کړي چې اتلس واره خواستونه دوای وکړي دوای منع ده چې ښځه وایي خدای ما نرکې هي نر وایي چې خدای ما ښځه کړي دغه پلتو پلتو تمنا وي په تا کې چې کوم استعداد د رجولیت پروت وي هغه په ښځه کې نشته په ښځه کې چې کوم استعداد د انوثت پروت وي هغه په نر کې شته په هغه کې به په نر کې نشته دا جلا جلا دي نو دا خلقتي شیان دي وهبي شیان دي صرف د الله په حباب شعر دي په هغه کې تمنا یې مه کوي پاته دا بله خبره چې نو په ثواب کې به م دغه رقم یې د ثواب زما تر غې دي راله او هغه پره پره برخه اړ یې وته کول کېږي ګوره د هغې ښځې چې بهرل زموږ ثواب به نیمی هغه یې په دغه ټوټه کې جواب ورلره وکړي چې لرې نارینه و لره نصیب برخه ده مما د ثواب د هغو اعمالو اکتسبو چې دا نارینه و کسب کړي دی خپله برخه د ثواب به وړي الله یې نه ځینې ګرځي وللنساء ښځو لره هم نصیب برخه ده مما د ثواب د هغو اعمالو اکتسبنه چې دوی یې کسب کړي دي دا یې پر خپل کسب اخلي دا یې پر خپل کسب اخلي دلته نو سوال واردېږي چې د دې آیات دغه ټوټې څخه دا معلومه شو چې نرو ښځه د الله په وړاندې برابر څخه سره که دایس په خبره کوي دا برابر سول دلت سره او الته په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وشوز تویل ول ان کنا ناقصات عقل ودین حدیث ته بخاری او مسلم په صحابه کې راغلی دی نبی علی السلام دی تل تس د عقل نقصان ام لري د جن نقصان ام لري بارا شوز تل یا رسول الله لازم د عقل نقصان په چیش کې دی د جن نقصان په چیش کې دی پیغمبر ول ول ش سس د دوه شوز شاهدی دا یو نر سره نه برابر دی ول ول شاهدی خو د عقل پر بنیاد ادا کیږي نو خو مرم دار سس په عقل کې کمزوري ده بارا ول د جن نقصان په چیش قناعت او کې دی سنه ول کد نه زمانه شوز چول کازم ملامت ول مزنه ملامت یادم د الله رسول د الله او ثوایس نه مې دی نو موږ نه سره برابر دی برای ول د جن نقصان چې شي پیغمبر علی السلام دا رقم نه ده چې په تیس شوزو کې چې دی اری شیزه ته د مثال په تور په میاشت کې یو پلاغ خپل مخصوص مریضی ورته پیښی جرمز کی شنو لمز خو نارینه خو په دغه وختو کې مادي کی تل چې کایه نه قبلی راغستل مز خو نه دی لمز نه دی خو شرط شرط نه دی پر ځای نه پاس ورته پیښی جره چې اولاد پیدا سلوشتي چې ورته وای په سلوشتي کې سیسل مز قبلی چې وای کی خو صحت نه لري که سره جائز نه دی که سره جلمز لمز نه دی خو شرط نه دی پر ځای ول نو شدا چې د جن نقصان شد نه رغه پرمیش کامل لري چلیږ ته پرمیش نه سه چلی دی خپل منځ کې هغه دی عذر د ته پیښیږي پر کال منه کا اولاد پیدا شي اصل وشتي په کال کې پر د ته پیښیږي نو نه ته اصل وشتي نه پیښیږي ول دا چې د جن نقصان دی هغه حدیث چې وګوره د شزه په جن کې تر نر کم ده دغه آیات ته وګوره چې علاوه ته خپل برخوړې دی خپل پر برخوړې ما خو سره مساوي کړی اس دا خو د آیات د حدیث پر لو سواد داسې وارېږي بې جنان وایي وایي هغه جد څه وایي دا جد څه وایي د الله د رسول خبره پر لذت جواب یې دا دی چې دا سس یا سوری غلط دی دا سوالګرانو ته وایي چې الله عز وجل چې د جن نقصان ورکړي هغه څه معنی د عمل په کولو کې چې دی فرق سره ستا د نر عمل ډېر دی ستا عمل لږ دی یو ثواب ورکول دي دلته چې مساوي کړه په ثواب ورکولو کې مساوي کړه لکه موږ یې مثال وایو یو سړی دی دکاندار ته د مثال په تور پاره ځکه چې یو خرما ورته راوړي پر دکاندار یې ځینې رانیسي بس خلک د خرما یې په باغو کې ټولوي دکاندار چې دی د مثال په تور یو سړی لس منه خرما ورته راوړي د لسو منو پیسې ورکوي، دا بل سړی پنځه منه راوړي د پنځو منو پیسې ورلره ورکوي. دکاندار پر ما ستا و د ده څه فرق وي چې هر یو ماته راوړي زه یې درڅه اخلم خپله مزدوري ورکوم، مساوات یې نه کوي. ور په ورکړه کې د قیمت یې ثواب ورکوي. هغه فرق خو د دوی طبیعي دی چې سره لري چې یو ډېره راوړي بل لږ راوړي، نو هغه حدیث خو دغه فرق ورلره ورکوي چې تاسې هلته چې عمل صادروي فرق مسره سته په نر پسې نشی رسېدلی، د دا عمل تر تا ډېر دی. دلته چې الله مساوات ورکړي څه معنی چې زما دربار ته چې راسې داسې نه دی چې زه ښځه پسې اخلم چې یا تا ته ثواب نه درکوم مده چې ورکوم، په دغه ځای کې سره مساوي یاست، دواړو ته پوره ثواب ورکوم مګر و څونه ثواب چې هغه عمل یې کړی دی. دا خو بیا بل فرق دی چې معنا د یوه عمل ډېر دی د بل دا لږ دی. نو حدیث چې د ښځې و د نر فرق بیان کړي، یعنې د عمل په صادرولو کې فرق سره لري، ته دغه نه عمل نشې صادرولی استعداد یې نه لري، دی چې دی ډېر عمل صادرولی شي استعداد یې لري. زما په خبره تاسو پوهېږئ ثواب چې دی هغه چې هر څونه عمل راوړي الله یې ورکوي. الله دلته سره برابر کړه چې په دغه ځای کې فرق نه سره لري، زما د طرفه ثواب دواړو ته ورکول کېږي. نو هغه دی دا ستا تر اختیار لاندې دی، خو په خپل کسب دی دا عبادت که نه دی. نو ښځې ته وایي ځه که نه راځم پسې ورسوه، کوشش وکړه په نر پسې ځان ورسوه، کېدای شي ځینې ښځې د دغه مریضیو سره سره دغه نه عبادت برای وکړي سره شي وکړي کرب در نر ځان د مخکې نر بیا لټ دی بده دی دن منځ کزا دی بله ورځې روژه خوړلې ده بل یې چیش کړي تر دغه نر دا نه د مخکې کېږي خدا د مخه کېږي. الله پاک وایي په هغې کې تمنا مه کوه چې هغه د انسان تر بس لوړه خبره ده چې کېږي زم نر وای یا نر وای کېږي زم ښځه وای یا دا بل وای کېږي زه نبي وای، هغه کې منع وکړه چې هغه مه کوه. دا بل ځای درته وویل چې لرجال نصیب وللنساء نصیب، د کوم مسالې وه د خپله کسب وړي ونصیب په کسب کې زورون وي، دلته تمنا وکړي دلته کوشش وکړي چې یاره چې زه په پلاني عابد پسې په پلاني شیخ پسې ځان ونه رسوم کې پرېږدم، دا تمنا نرم کولی چې ښځه یم کولی شي کشکې ونسي د عمل اختیار الله درکړی دی پسې بیا رسوه. دا خپل اعمال په مضمون پوه سواست. نو د هغې ښځې جواب وسه چې ور په آخرت کې ومنه ثواب ومني مه یاله او د آخرت ثواب د دواړو ده پر ما دی نیمه نیمه هلته نشته، عمل راوړه پره ثواب ته هم واخله دا هم واخله. دا چې ته عمل لږ راوړې نو خو ثواب به دې خود لږ، هغه خو الله نه در لږوي. الله داسې کړی ویلي چې تر منځ به کې ستا ثواب نیمه دی نر چې وکړي د هغه ثواب پره دی، ثواب به پره پره دی. دا چې ته لږ راوړې خو په خپله دي باقي خپله برخه کمه کړه. دا یې دا دوهمه درجه. دریم درجه ترال دریم خو هغه فضائل وکستی په یاد چې یو څه موهو بیوه خو عمل اړه پکښې کې درلود، لکه هغه کرامات هغه د ولایت درجه هغه ته چې راغله هغه به نو سوال کوي د الله څخه هغه ته ورلایه واسأل الله من فضله واسألو تاسو غوښتنه وکړئ الله د الله څخه من فضله د مهربانۍ څخه د الله. ګوره په د اعمالو کې مابینځ کې ورواچول چې په کسبي اعمالو کې خو به ستا کوشش روانې لمنځونه خو به کوې، دا د کسب چې کېږي لکه لمونځ روژه واحد دا چې کوې که هغه مرتبې لوړې لوړې غواړې د الله د ولایت کې هغه به نو الله ته خواست کوي، هغه نو الله تعالی د چاو چا خواست کوي، بلکې یا پلار د اولیاو په جمع کې داخل کړي نه چې الله پاک ما ته عبنده رانیږدې کېږي. حدیث شریف دی نو دی ما ته تقرب په نوافلو سره کې ډېر نفلونو کې چې ما ته ځان رانیږدې کړي الله والاخیر زه څنګه سم ول زه د هغه سترګې سم چې جیت پکې زده دغه لاسم چې پر اخلي زده دغه پرسم چې دی تک پکې نو خدای څونه قرب دی نو کدا یې په خبره پوسه نه په دغه قرب درجه فرق لري پای بر هغه رقم ځین جوړیږي. په دې باره کې الله ته خواستونه پیښ کې درخواستي وي کې سره الهاست په دعاو باندې دا کار تر سره کی عمل نسبک شي دخل عمل دخل سو کې انسان ګر سره منزونه نه کی دغه په خواهشات تر سره کیږي خدای ما ولي کې دا خو نه کیږي. نو تخپل کوشش وکړه د ولایت درجه به حاصل لوه زما یو عاجز خلق یادی وای دی دا رقم د لمنځ نه کاوه نو ملا ډیر فضائل ورته بیان کړی چې ته خو وکنو انا اخر یو وخت د لمنځ وکي چې لمنځ وکي د سید هغه خواسته کوي نو خدای نه بوت څه وخت راکې یو بل یو برو ته نه زغل ول وسه در دغه کښته ډنګ و نه بوت خطر دی زمړ یو بل